czy wygrać o 50% więcej. Multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 sierpnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie, dlaczego PO i Nowoczesna szykują wniosek o odwołanie wicepremiera Gowina? Nie wiadomo, kiedy prezydent podejmie decyzję w sprawie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. I początek uroczystości pożegnalnych zmarłego w sobotę senatora Johna McCaina. W przyszłym tygodniu Platforma Obywatelska i Nowoczesna chcą złożyć w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Chodzi o wywiad dla tygodnika Do Rzeczy, w którym wicepremier zasugerował, że jeżeli unijny Trybunał Sprawiedliwości usankcjonuje zawieszenie prawa przez polski Sąd Najwyższy, to rząd może zignorować ewentualne orzeczenie Trybunału. Później wprawdzie zapewniał w Trójce, że jest zwolennikiem integracji europejskiej i że to było jego zdanie jako prezesa partii Porozumienia, ale słowa poszły w świat. To jest śmieszne i niepoważne, ocenił dzisiaj w salonie politycznym Trójki lider PO. Podtrzymał zarzut, że zapowiedź ignorowania ewentualnego orzeczenia Trybunału w Luksemburgu to droga do polexitu. Ta wypowiedź Gowina jest taka bardzo charakterystyczna. Po raz pierwszy w ustach czołowego polityka koalicji rządzącej potwierdza, że ten rząd i większość parlamentarna nie będzie stosować się do prawa europejskiego i bierze poważnie pod uwagę polexit, czyli wyjście Polski z Unii. Mówił w Trójce Grzegorz Schetyna. Minister obrony Mariusz Błaszczak zaprzeczał w radiowej Jedynce, że w PiSie mówi się po cichu o opuszczeniu Unii Europejskiej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej. My tylko budujemy silniejszą pozycję Polski w Unii Europejskiej. A według ministra Błaszczaka poprzednicy z PO i PSL-u na wszystko się godzili. Najwcześniej w połowie września trafią do prezydenta wnioski KRS z rekomendacjami na sędziów Sądu Najwyższego. A kiedy Andrzej Duda podejmie decyzję co do kandydatur, nie wiadomo. Nie mogę tego na razie określić, mówił w TVP Info szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan prezydent chce otrzymać z KRS-u ostateczną listę ich rekomendacji, po to, żeby on sam mógł potem nad nimi się pochylić jako osoba, która będzie ostatecznie dokonywała tych wyborów. Więc ważne jest to, żeby spokojnie, bez tych awantur, które próbowano wokół tego wywołać, bez różnych napięć, przeprowadzić tę procedurę. Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła wczoraj 20 kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i 7 kandydatów do Izby Cywilnej. Ja ufam, że to są osoby najlepsze, wyselekcjonowane z tego grona, które zgłosiły się w tym konkursie. Podsumowywał rzecznik KRS Maciej Mitera. W ubiegłym tygodniu Rada wybrała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i 1 do Izby Karnej. Według opozycji to wybór polityczny, czemu politycy PiSu zaprzeczają. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do ingerowania w przebieg kampanii wyborczej, bieżącego oceniania konkretnych działań komitetów wyborczych. Tak mówi Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Dodaje, że w tych sprawach PKW może zająć jedynie stanowisko ogólne. W ostatnich dniach różne ugrupowania polityczne składały wnioski do Państwowej Komisji Wyborczej, w których zarzucały konkurencyjnym sztabom wyborczym łamanie przepisów kodeksu wyborczego, a mediom publicznym nielegalną agitację wyborczą. Wnioskujący zwracali się do komisji m.in. o przeprowadzenie czynności sprawdzających. Na stanowym Kapitolu w stanie Arizona zostanie dzisiaj wystawiona na widok publiczny trumna z ciałem Johna McCaina. Będzie to początek kilkudniowych uroczystości pożegnalnych. O tym, jak polityka Partii Republikańskiej uczci społeczność lokalna, dla której przez lata pracował w amerykańskim kongresie z Chicago Piotr Orłowski. Zgodnie ze zwyczajem, którym honorowane są wybitne osoby, trumna zostanie umieszczona w rotundzie stanowego budynku w Phoenix. Odbędzie się tam zamknięta ceremonia, podczas której głos zabierze m.in. gubernator stanu Arizona Doug Ducey. Po południu wstęp do rotundy zostanie otwarty dla wszystkich osób, które chcą oddać hołd zmarłemu senatorowi. Pierwsza część uroczystości zbiega się z dniem 82. urodzin polityka, który przez lata reprezentował Arizonę w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Stanowe pożegnanie będzie kontynuowane w czwartek. W jednym z kościołów baptystycznych w Phoenix odbędzie się nabożeństwo żałobne. Wezmą w nim udział m.in. lokalni politycy. Przewidziano też wstęp dla mieszkańców, ale w ograniczonej liczbie. Kościół może bowiem pomieścić 3000 osób. Później ulicami miasta przejedzie kondukt żałobny. W piątek rozpoczną się uroczystości w Waszyngtonie. John McCain zostanie pochowany w niedzielę na cmentarzu wojskowym w Annapolis w stanie Maryland. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. John McCain był jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich polityków. Zasiadał w kongresie przez 35 lat przed polityczną karierą służył w wojsku. Wsławił się m.in. bohaterstwem podczas wojny w Wietnamie. A zmarł w sobotę w wieku 81 lat na raka mózgu. I na koniec jeszcze informacja z kraju. Z okazji 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Dzisiaj i jutro gdański oddział IPN organizuje przejazdy autobusowe pod tytułem Śladami Sierpnia 80. Ostatnim przystankiem na trasie autobusu w Gdańsku będzie sala BHP Stoczni Gdańskiej, w której 31 sierpnia 1980 roku podpisano historyczne porozumienie między strajkującymi robotnikami a przedstawicielami komunistycznej władzy. Na jego mocy powstał niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Na jego czele stanął Lech Wałęsa. To był serwis Trójki. A teraz już sport, Adam Malecki. W US Open po porażkach w pierwszej rundzie Agnieszki Radwańskiej i Magdy Linet w grze pojedynczej pozostał nam już tylko Hubert Hurkacz. 21-letni tenisista z Wrocławia wyeliminował Włocha Stefano Travaglie, a jutro zmierzy się z Marinem Ciliczem. Z Chorwatem, mistrzem US Open z 2014 roku, miał już okazję skrzyżować rakiety. Miało to miejsce w maju podczas French Open. Po czterosetowej batalii wygrał Cilicz, ale Hurkacz postawił się. A w Nowym Jorku ma jeszcze bardziej ambitne plany. Grałem już z Marinem, także myślę, że wiem, czego się spodziewać. No i wierzę, że wygram ten mecz. Postaram się jak najlepiej do niego przygotować. Szczególnie, że nie zagraliśmy aż tak dużo meczów do 5 wygranych setów. To jest kolejny krok i mam ambicje dużo większe, także myślę, że na pewno fajnie, ale cele są dużo wyżej. Dzisiaj na kortach Flushing Meadows nie zabraknie polskich akcentów w grze podwójnej. Alicja Rosolska w parze z Amerykanką Abigail Spears zmierzą się z Holenderką Leslie Herkowej i Białorusinką Lidią Morozową, a Magda Linet z Australijką Alią Tomljanowicz zagrają z parą ukraińsko-australijską, czyli Nadią Kinczenok i Anastazją Rodionową. W Welcie Spania kibicujemy Michałowi Kwiatkowskiemu. Polak do piątego etapu przystąpi ponownie w czerwonej koszulce lidera. Chcę się cieszyć kolejnym dniem w roli lidera. Zobaczymy, co ten etap przyniesie. Jeśli będzie okazja, żeby wygrać, to postaramy się to zrobić. Ale prawda jest też taka, że wielu w peletonie ma taki sam cel jak my. Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej ma 7 sekund przewagi nad Niemcem Buchmannem oraz 10 sekund nad Brytyjczykiem Yatesem. Rafał Majka jest 11 i traci 42 sekundy. Dziś do przejechania 188 km z Granady do Roquetas de Mar. Do fazy grupowej Ligi Mistrzów awansowali wczoraj piłkarze Ajaxu Amsterdam, Young Boys Berno i AEK Ateny. Dziś w meczach rewanżowych czwartej rundy eliminacji powalczy kolejnych 6 drużyn. PAOK Saloniki podejmie Benfikę. W Lizbonie było 1-1. Remisem, tyle że bezbramkowym przed tygodniem, zakończyło się spotkanie Salzburga z Trwenią Zvezdą Belgrad. PSV Eindhoven wygrało 3-2 z Batę Borysów, a dziś podejmie Białorusinów na Philips Stadium. Początek wszystkich meczów o godzinie 21, a kolejny serwis sportowy w Trójce o 17. Dużo słońca, mało chmur, przelotny deszcz tylko miejscami na północnym wschodzie. Od 20 stopni na Sowalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu i na Przedgórzu Karpackim do 23 w centrum i 26 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tylko do jutra! Rabaty w sklepach Euro. Zyskaj nawet do 2,5 tysiąca złotych. Promocja na produkty RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik tylko 6,99 za 800 gramów oraz czekoladę Finker z całymi orzechami 3 w cenie 2, czyli 2,65 za opakowanie 100 gramów przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Hirek Wrona. Pięknie Państwu mówią do południa. Dzień dobry. Do południa. W takim właśnie nastroju soulowo-funkowo-rockowym minie nam dzisiaj audycja do 12, do południa. Jeszcze raz Państwa niezwykle serdecznie witamy. A co będzie? Będzie informator ekonomiczny, będzie vlogowska z Gabriele Dalmetko, będzie płyta tygodnia, będą przodownicy lektury i redaktor Mariusz Cieślik, piosenka dnia. Będzie specjalny gość, DJ Eprom, który opowie o tym, jaki wpływ na współczesną muzykę miał Michael Jackson i jego producenci. Ale będzie oczywiście ekskluzywny wywiad, który przeprowadził Riko Jaźwiński z Rafałem Zawieruchą, aktorem Teatru Współczesnego, który występuje w filmie, ale to może szczegóły już niebawem. Zapraszamy Państwa niezwykle serdecznie, będzie się dużo działo dzisiaj do 12. Proszę pozostać z nami z programem trzecim Polskiego Radia. Teraz 60 lat temu urodził się Michael Jackson. Times before, knowing how I feel, all right, 100 more. Dear Michael, every time your breath is torn, Michael, I close my eyes and sing along, dreaming you're singing. Zrobiłem przed chwilą mały test w reżyserce, a jest tam kilka osób. Kto nie lubił Michaela? Ręka do góry, nikt nie podniósł. No, tak to jest właśnie z Michaelem Jacksonem. 60. rocznica urodzin Michaela Jacksona. Mamy dla Państwa trzy płyty. Numbers One, tak zatytułowane, czyli największe przeboje Michaela. One są dla Państwa. Kto je dostanie? Powiemy przed 12 dzisiaj. Ale coś za coś, dlatego że te płyty dostaną Państwo, jeśli bardzo ładnie opiszą na przykład swój emocjonalny stosunek do Michaela, albo może jakieś wspomnienia z koncertu Michaela Jacksona w Polsce, a może z innych pobytów Michaela Jacksona, bo to nie był tylko jedyny. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy, czyli czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. A skoro o urodzinach, to dziś 61. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chce. ale nie chcę cię obnażać. Boję się, boję się, czy bez bikini gdzieś przypadniesz. Ty pozwól mi się dotknąć, pani. Tak chociaż lekko przed ubraniem. To nie ten raz, to nie ten raz. Powiedzieć jak są zimne gwiazdy. Bikini śmierć. Do dzisiaj trudno uwierzyć, że nie ma go z nami. Przypominam sobie ten moment, kiedy Zbyszek Hołdy zadzwonił do mnie. To był grudzień, jechałem samochodem i powiedział: słuchaj, Grzesiek nie żyje. Ja nie byłem w stanie w to uwierzyć i musiałem stanąć na poboczu i chyba za 2 godziny stałem, siedziałem w tym samochodzie, włączyłem jakąś płytę Republiki, którą tam miałem. To było po prostu niesamowite. A piosenka tam między innymi została wykorzystana w filmie Body Małgorzaty Szumowskiej. Jest taka scena, kiedy Ewa Dałkowska tańczy przed Januszem Gajosem. Riko, wszystko się zgadza? No, absolutnie, no, trudno nie zapomnieć tej sceny. Tak. Riko Jaźwiński w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, wszyscy jesteśmy podekscytowani, no ty szczególnie, bo dzieje się dużo w polskim kinie i polskie kino nagle... Wczoraj bardzo tak, dużo się tak, od wczoraj się właśnie dużo dzieje. Właściwie muszę sprostować, nie w polskim, w amerykańskim kinie, ale z mocnym polskim akcentem. Polak u Tarantino? No właśnie. To się w końcu stało. Wiemy to od wczoraj oficjalnie, bo dopiero wczoraj mogliśmy się dowiedzieć. Rafał Zawierucha gra właściwie już Romana Polańskiego w nowym filmie Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Niezwykła wiadomość, niezwykła historia. No i to muszę podkreślić, jedyny, absolutnie jedyny, pierwszy i jedyny na razie wywiad, jakiego Rafał Zawierucha udzielił właśnie Trójce. Ja przyszedłem specjalnie z tego powodu wcześniej do pracy niż ty, chociaż też przyszedłeś dosyć wcześnie. No a to dlatego, że w Los Angeles noc i to był ten jedyny moment. Rafał jest bardzo w tej chwili zapracowany, na pewno sobie zdajemy z tego sprawę i w wielkich emocjach, ale zgodził się na tę rozmowę. To co? Może pierwszy fragment. Może pierwszy fragment, ale jeszcze tylko przypomnę, że Rafał Zawierucha wystąpi obok takich aktorów jak Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Burt Reynolds, Kurt Russell, Tim Roth. No Al Pacino. Al Pacino, tak. Robbie Margot. Cała plejada fantastycznych aktorów. Nie, obsada jest po prostu imponująca. Nawet mówię, jak na amerykańskie kino, to trudno zebrać greatest na planie jednego powiedzieli. Filmu. Tak, w żargonie muzycznym. Taki zestaw. Tak, a ja ci życzę z całego serca, żebyś wsiadł w samolot, poleciał tam i z każdym z tych aktorów mógł wywiad zrobić. Naprawdę, jako dziennikarz ci tego z całego serca życzę. Zatem z Rafałem Zawieruchą rozmawia Riko Jaźwiński. U nas już nowy dzień, w Los Angeles noc, więc dzień dobry, dobry wieczór, witamy w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. Pierwsze pytanie, czy mnie słyszysz? Bardzo dobrze cię słyszę, chociaż jesteśmy daleko. Musiałem zacytować ci rejs. Przed tobą dopiero noc, więc sądzę, że za tobą kolejny bardzo intensywny dzień pracy w Hollywood. Jak było dzisiaj? Słuchaj, dzisiaj wstrząsnęła mną wspaniała wiadomość, bo dostaliście w Polsce oficjalnego newsa. Tak, tak. Wczoraj wszyscy się dowiedzieliśmy o tym, że oto Rafał Zawierucha gra w nowym filmie Quentina Tarantino. Ale ty wiesz o tym przecież już od dość dawna. Tak, tak, to prawda. I to jest niezwykła radość, powiem, i nie chcę wiadomo używać tutaj epitetów i słów, bo by nie starczyło ich. Natomiast no jest to honor i zaszczyt. Jak się ta cała amerykańska przygoda zaczęła dla ciebie? Wiesz co, nie chcę jeszcze tak szczegółowo o wszystkim mówić. Ale mam na myśli na razie, mam na myśli w ogóle ten moment i sytuację, w jakiej w ogóle pomyślałeś, że mógłbyś starać się o tę rolę. Jak to się wszystko zaczęło? Wielka informacja, która się pojawiła przecież na całym świecie, że tak wybitny reżyser jak Quentin Tarantino robi kolejny film, który na pewno wstrząśnie światem, a którego premiera będzie w przyszłym roku. I pomyślałem, no... trzeba iść po swoje marzenia i to była pierwsza myśl. I kiedy to było? To było na początku roku naszego. No i co później? Czy to był taki casting na odległość? Jak to wyglądało? Słuchaj, odezwali się do mojego agenta, Maćka Gajewskiego. Poprosili o nagranie self-tape. Wysłano mi z Hollywood scenę do przygotowania. Nagrałem to, wysłałem i czekałem. I się doczekałem. No i kiedy był ten moment? Pamiętasz tę sytuację? Na pewno pamiętasz, kiedy dotarła informacja, że to właśnie ty zostałeś wybrany, bo polskich aktorów kandydujących do tej roli było wielu. Szczerze ci powiem, że na pewno jest tak, jak mówisz, natomiast ja nie wiem, kto kandydował do tej roli i czy było wielu. Nic na ten temat nie wiem, to wszystko pewnie większych wiadomości udzielą producenci tutaj tego filmu Sony Pictures i Quentin Tarantino, jeżeli ktoś zapyta o to z mediów, czy media międzynarodowe, czy tutaj hollywoodzkie. Natomiast ja wiem jedno, że dowiedziałem się o tym od mojego agenta, do którego zadzwonili, napisali, że chcemy zatrudnić Rafała Zawieruchę do filmu Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Jaka była twoja pierwsza reakcja na tę wiadomość? Proza życia jest to niezwykłe, bo codzienność moja jest normalna. Ja jestem już normalnym gościem i akurat byłem przed wylotem do Szkocji z Europą Filmową i skręcałem meble w mieszkaniu, które wynajmuję i zadzwonił do mnie mój agent i powiedział, że mnie zatrudniają do Quentina Tarantino, więc moje odciski na rękach po prostu zaczęły krwawić z emocji. Bo skręcałem to śrubokrętem. Bardzo filmowa sytuacja, ale później pewnie też domyślam się jakieś napięcie, jakiś stres, oczekiwania związane z wyjazdem do Los Angeles. Jak to wyglądało? Wiesz, no to się zaczął tak naprawdę największy sen właśnie chyba od momentu tego, co teraz ci powiedziałem. To się zaczął największy sen i który jest na jawie i mam nadzieję, że będzie trwał długo, a ja uwielbiam śnić, mimo że krótko sypiam. To jednak tych snów mam jeszcze dużo. Taką metaforą troszeczkę pojechałem, ale myślę, że wiesz, o czym mówię. Natomiast poleciałem do Szkocji, a potem oczywiście, że był cały czas, wiesz, podskórny taki nerw, no, podniecenie, ekscytacja, dlatego że nie mogłem o tym nikomu powiedzieć, rozumiesz? Nie mogłem, no tak. Bo podpisałem wszystkie dokumenty, które stanowczo mówią o tym, że zabrania się o tym informować do momentu, aż produkcja i oficjalne media tego nie podadzą. Wyobraź sobie, co ja przeżywałem od tamtej pory, kiedy się dowiedziałem i kiedy 2 sierpnia przyleciałem do Hollywood. Czyli jesteś już właściwie miesiąc w Hollywood. Jak zostałeś tam przyjęty? Jak wyglądał początek twoich przygotowań do tej roli, do udziału w filmie Once Upon a Time in Hollywood? Przyleciałem, tak, 2 sierpnia. Oczywiście o takich szczegółowych przygotowaniach i tak dalej nie chcę tutaj, wiesz, się rozwodzić, bo to jest osobny temat, to są osobne rozmowy. Wszystko tutaj wygląda niezwykle wspaniale i jest to tak zaplanowane jak w szwajcarskim zegarku. Od razu miałem na drugi dzień już przymiarki kostiumów, wspaniała garderoba, wspaniała ekipa, która już to tutaj wcześniej wszystko przygotowała. Dzień po dniu, coraz to nowe zaskoczenia, wiesz, teraz jak do ciebie mówię, to mam ciarki i ekscytację podwójną, bo przeżywam to teraz z tobą i pewnie z słuchaczami, którzy tego posłuchają. Przeżywam na nowo to z wami i cieszę się, że wy też gdzieś tam przeżywacie to ze mną i chcę, żebyście byli. Z Rafałem Zawieruchą rozmawiał Ryko Jaźwiński. Kontynuacja tego wywiadu po 10 i po 11 w audycji Do Południa, oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. Found work, the little money coming worked out well. Będzie również dzisiaj muzyka z filmów Quentina Tarantino, ale po tym fragmencie to już Państwo wiedzą. Minęła 9:30. Zapraszamy do reklamy. Tylko do piątku w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15%. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. W studiu jest już Karolina Mózgowiec i jej gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Witam. Zaczynamy od dodatkowych emerytur. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Składka będzie wynosić od pracodawcy i pracownika łącznie od 3,5 do 8%. Po 10 latach oszczędzania mówimy o dodatkowych 200-300 zł miesięcznie, tak powiedział profesor Witold Orłowski. Czy tego rzędu pieniędzy dodatkowych na emeryturze możemy się spodziewać? Czyli ja bym był tutaj bardzo ostrożny co do efektów ekonomicznych tego przedsięwzięcia. To przede wszystkim powinno zwrócić uwagę nam wszystkim na to, że emerytura przyszła to jest coś, na czym nie powinniśmy tylko i wyłącznie jako jednym źródle przyszłych dochodów polegać. Powinniśmy szukać im szybciej, tym lepiej. Najlepiej od razu po rozpoczęciu pracy, czyli tuż po nauce, czy w trakcie nauki jeszcze najlepiej rozpocząć pracę, dodatkowych możliwości, w jaki sposób odkładać pieniądze, albo w jaki sposób stwarzać sobie warunki do posiadania innego źródła przychodów na emeryturze niż emerytura. Bo tu oczywiście nie kładźmy nacisku na to, nie wierzmy w to, że będziemy mieli w przyszłości tak zwaną emeryturę obywatelską, czyli że każdy będzie dostawał na przykład emeryturę. Ale być może jest to krok w tę stronę. To jest bardzo kontrowersyjny pomysł, on ma swoich zwolenników, przeciwników, są plusy i minusy tego pomysłu. Ja bym był bardzo ostrożny co do niego. Natomiast na pewno powinniśmy cały czas mieć na uwadze w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji, każdy z nas szukanie innych źródeł przychodów na tak zwanej emeryturze niż sama emerytura. Tu warto podkreślić, to ma być, tak się mówi, system powszechny, ale z tego systemu będą wyłączone osoby samozatrudnione i osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło. Tak, każdy tego typu system ma swoje bardzo regulacje szczegółowe, które są najbardziej istotne, jeżeli go analizujemy. Jest zbyt wcześnie, żeby mówić o tych szczegółowych regulacjach, dlatego że rząd przyjął tylko i wyłącznie projekty pewnych uregulowań w tym zakresie. Oczywiście jest cała procedura legislacyjna, która po pierwsze musi potrwać, no bo to jest akt, który będzie miał olbrzymie znaczenie dla wszystkich osób, które są w ogóle na rynku pracy jako taki. Pracy nie tylko na etacie, ale w ogóle świadczą jakieś usługi czy pracę dla kogokolwiek, no i które przede wszystkim będą w przyszłości w takiej sytuacji, że już nie będą w stanie zdrowotnie, mentalnie, rodzinnie czy w jakikolwiek inny sposób świadczyć usług czy pracy, czyli będą musiały mieć jakieś inne źródło dochodów, a nie każdy w starszym wieku będzie miał olbrzymi majątek, z którego będzie mógł na przykład czerpać. Uber przesadzi Polaków na rowery, pisze Rzeczpospolita. Amerykański gigant chce w naszym kraju wynajmować jednoślady, no i nie byle jakie, bo elektryczne, będą też skutery i hulajnogi zapewne też elektryczne. To jest genialny temat, dlatego że Uber zwraca uwagę na jedną rzecz. Najważniejsze dla nas wszystkich jest przenieść się z punktu A do punktu B. Nie ma znaczenia, jakim środkiem transportu. Oczywiście w tym sensie nie ma znaczenia, żeby osiągnąć skutek. Każdy z nas chce to robić inaczej. Jeden pójdzie pieszo, drugi pójdzie samochodem czy rowerem. I teraz nie musi to być koniecznie samochód, który jest kierowany przez kogoś innego, może być przez nas. Tak samo rower oczywisty sposób będzie przez nas kierowany, czyli my będziemy ten rower prowadzić. W związku z tym wydaje się, że pierwszej kolejności, zwróćmy uwagę na to jeszcze raz. Będziemy się przemieszczali z punktu A do B, ponieważ urbanizacja postępuje, coraz więcej nas będzie żyło w bardzo dużych skupiskach ludności, w miastach, w obszarach zurbanizowanych, w związku z czym Uber będzie nam podpowiadał, jeżeli chcesz w sposób cyfrowy, bardzo często poprzez różnego rodzaju aplikacje, na chociażby takim nośniku, telefon to już nie jest dzisiaj telefon, to jest po prostu urządzenie, które nam pomaga w życiu w różnych okolicznościach, za pomocą którego również możemy dzwonić. Czyli poprzez takie urządzenie będzie nam podpowiadał, jeżeli chcesz przejść z punktu A do B lub przebić drogę z punktu A do B, to możesz iść pieszo, będzie to trwało tyle, takie cię czekają po drodze atrakcje lub ryzyka, i albo możesz jechać samochodem, rowerem. Albo hulajnogą. Teraz, albo komunikacją publiczną, bo to jest bardzo istotne. Przechodząc z punktu A do B, przemieszczając się, powinniśmy korzystać z różnych środków komunikacji i coraz częściej korzystajmy z komunikacji publicznej, żyjąc w mieście. Facebook ma być zasilany w 100% energią odnawialną od 2020 roku, pisze Business Insider. A jak wiadomo, tego typu firmy potrzebują sporo prądu. Zdecydowanie tak. My zapominamy, że te firmy konsumują niesamowite ilości energii elektrycznej. Takie firmy jak Apple, jak Alphabet, czyli Google innymi słowy, jak Microsoft, Facebook właśnie, to są firmy, które są największymi firmami dzisiaj na świecie. Spośród firm, które mają największą kapitalizację, na przykład na rynku amerykańskim, 5 największych to są właśnie firmy technologiczne. A one wbrew pozorom, bo wiele osób sobie nawet z tego nie zdaje sprawy, zużywają znacznie więcej energii. Często nawet niż huty aluminium, które pożerają olbrzymie ilości energii. W związku z czym pójście w tym kierunku jest bardzo ważne. Ale znowu, Apple na przykład już poszedł znacznie dalej niż Facebook i jest pionierem. Apple w ogóle Jak zwykle pionierem. Apple największa firma na świecie w ogóle, jeżeli chodzi o kapitalizację w tej chwili na rynku amerykańskim, bo tu mówimy o takiej kapitalizacji o charakterze rynkowym, najbardziej obiektywnie. I oczywiście pionierem, bardzo słuszna uwaga, dlatego że dzisiaj zwycięża na rynku ten, kto patrzy dalej niż inni, kto przewiduje więcej niż przewidują inni, kto chce korzystać z tego, czego inni jeszcze nie zauważyli. I ty możesz zostać programistą, czytamy w Pulsie Biznesu. Filozofowie, muzycy, a nawet kucharze. Branża IT otwiera się na ludzi najróżniejszych profesji. No i cytowany przez Gazetę Ekspert mówi, że branża jest otwarta na każdego, kto nie jest zadowolony ze swojej pracy, i ucząc się intensywnie z pomocą mentora po kilku miesiącach można zacząć już pracę w IT. Tak, nawet nie tylko nie jest zadowolony z tego, co robi, ale wręcz, ja bym powiedział, przewrotnie, odwrotnie. Kto jest nawet bardzo zadowolony z tego, co robi, ale chce robić więcej, chce robić inne rzeczy, chce robić rzeczy, które będą bardziej użyteczne dla niego, społecznie, finansowo mu dadzą więcej. Wiosną tego roku chociażby Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z POTTK, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych uruchomiły studia doktoranckie humanistyka cyfrowa, interdyscyplinarne. Instytut Badań Literackich, czyli coś zupełnie, wydawałoby się, pozornie daleko od cyfryzacji, i POTTK, czyli coś bardzo blisko w ogóle cyfryzacji. Czyli dzisiaj idziemy w kierunku mieszania różnego rodzaju specjalności, różnego rodzaju umiejętności po to, żeby osiągać więcej, po to, żeby to życie było dla nas bardziej komfortowe i żebyśmy my wszyscy, ci inni, niekoniecznie tylko ci, którzy właśnie umieją łączyć chociażby humanistykę z cyfrowością, ale my wszyscy, żebyśmy mogli w tym życiu więcej korzystać z niego. No i na koniec, to chyba marzenie każdego pracownika. Australijski urzędnik dostał 100 razy wyższą pensję niż powinien. Powód to przecinek postawiony w złym miejscu, bo w angielskim zapisie przecinek oddziela tysiące od reszty liczby. Tak, tutaj musimy... Pracownik oczywiście oddał nadpłatę. Jasne. Po czasie. Z jednej strony w polskim systemie prawnym, jak i w każdym innym, jest coś takiego jak bezpodstawne wzbogacenie, czyli w polskim systemie kodeks cywilny, artykuł 405, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść, zobowiązany jest do jej zwrotu. Więc tutaj tak czy inaczej byłoby to konieczne. Ale przez chwilę można się poczuć milionerem. Albo poczuć milionerem, albo poczuć dziwnie, dlatego że w życiu jest tak, że jeżeli nagle spotyka nas coś, czego się nie spodziewamy, to możemy się poczuć bardzo dziwnie, albo jak aktor, który bardzo chciałby zagrać w filmie znanego reżysera, ale nie spodziewa się, tak naprawdę nie wierzy w to. On chciałby bardzo. On robi wszystko, żeby prawie wszystko rozsądnie, wszystko, żeby to osiągnąć, ale nie spodziewa się tego i nagle to przychodzi i wtedy jest taki moment, czy to jest prawda, czy nie. I tutaj w tym przypadku tego australijskiego urzędnika wystarczyłoby tak naprawdę zaszyć w systemie komputerowym australijskiego urzędu jedną rzecz. Tylko i wyłącznie. Sprawdzenie, logiczne sprawdzenie poprzez oczywiście odpowiednie zaprogramowanie, czy taka sytuacja byłaby w ogóle możliwa, żeby urzędnik dostał pensję o na przykład 6 cyfrach. Bardzo poruszyła mnie wypowiedź Rafała Zawieruchy w wywiadzie, którego udzielił Ryszardowi Jaźwińskiemu, który powiedział, że skręcają sobie właśnie meble, a to zadzwonili z Hollywood i powiedzieli: grażu Quentina Tarantino. I to jest bardzo mądre, co pan redaktor mówi, dlatego że najważniejsze w życiu jest być przygotowanym, jest być gotowym na to, co przyjdzie. My nigdy nie wiemy w życiu, kiedy co do nas przyjdzie, a powinniśmy być zawsze gotowi na różnego rodzaju rzeczy. Do mnie też kiedyś kolega zadzwonił i powiedział, słuchaj, byłem wtedy na studiach, studiowałem na UMCS-ie w Lublinie i powiedział, słuchaj, jedziesz na praktykę do programu Trzeciego Polskiego Radia. No i przekroczyłem próg 1 lipca 85 roku i marzenia się spełniają. Sławomir Chorbaczewski, bardzo dziękuję. Publicysta dziękuję ekonomiczny serdecznie. Karolina Mózgowiec, dziękujemy. A my słuchamy w dalszym ciągu audycji. Do południa. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like just rising. Pan Zbyszek z Bielska napisał, że skręcanie mebli śrubokrętem, no szacunek, bez wkrętarki. A co do Michaela Jacksona, pamiętam, gdy pierwszy raz jako dzieciak zobaczyłem cały bodajże 13-minutowy teledysk do thrillera w Jarmarku w drugim programie Telewizji Polskiej. Zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Tutaj miałem jeszcze taki list, który bardzo chciałem Państwu... A, właśnie. Pan Jacek powiedział, że ci, którzy nie lubią Michaela Jacksona, ręka do góry. Podniósł rękę. To ja podnoszę rękę w górę. Nie lubiłem i nie lubię Michaela Jacksona. Panie Jacku, oczywiście można, ale proszę pozostać z nami. Mam nadzieję, że dużo innych piosenek będzie z panem. I pan Grzegorz z kolei napisał, że odpowiadając na pana pytanie dotyczące wspomnień o legendzie, nasuwa mi się oczywiście wiele, ale takim najbardziej charakterystycznym jest, kiedy moja córka się urodziła, przy żadnej muzyce nie zasypiała tak jak przy Michaelu. I jeszcze pan Michał napisał, nie działa częstotliwość 98,8 MHz w Warszawie. Czy długo tak będzie? Panie Michale, jest konserwacja nadajnika w Raszynie. Do 15 nie będziemy na tej częstotliwości nadawali, także proszę skorzystać z innych form odbioru programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest za 13:10. Przypominamy również Państwu piosenki z wytwórni Tamla Motown, które towarzyszyły malutkiemu Michaelowi Jacksonowi, kiedy dorastał. Marvel Test to zespół i to było nagranie z 60 chyba drugiego roku. Ale to jeszcze sprawdzimy. Czas na... Vlogowskaz. Przed mikrofonem Gabriela Darmetka. Smartfony mają w sobie coś takiego, że ciężko oderwać od nich wzrok. Towarzyszą nam non-stop i sztukę korzystania z nich w różnych sytuacjach opanowaliśmy do perfekcji. Do czasu. Zdarza się coraz więcej przypadków, kiedy ludzie wchodzą prosto pod koła samochodu, którego nie zauważyli. I dlatego powstają różne rozwiązania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo tych, którzy nie wytrzymują bez smartfona. Tworzone są specjalne ścieżki i oznaczenia. Jednym z pierwszych na świecie miast, które zdecydowało się na zamontowanie sygnalizacji świetlnej dla użytkowników smartfonów, jest Berggraven w Holandii, mówi Sydney Paulusen. idea started a bit because we had an accident with a man on a bike who didn't pay attention on the road. Zaczęło się od tego, że zdecydowaliśmy się na montaż świateł zainstalowanych w nawierzchni ulicy po wypadku z udziałem chłopaka na rowerze. Był po prostu nieuważny. Zaczęliśmy myśleć o rozwiązaniu, które zapobiegłoby takim wypadkom. Pomogła nam w tym lokalna firma, która zajmuje się instalacją sygnalizacji świetlnej. Zapytali, czy mogliby spróbować zamontować światła liniowe w nawierzchni. Na szczęście nie mieliśmy jeszcze takiego wypadku, żeby osoba ze smartfonem weszła pod samochód, więc myślę, że światła zdają egzamin. Ludzie na pewno są bardziej uważni dzięki tym światłom. Firma, która zainstalowała światła, jest w kontakcie z innymi miastami na całym świecie. Z tego co wiem, światła w nawierzchni montowane są właśnie w Brukseli. I być może w przyszłości we wszystkich miastach i miasteczkach, oprócz tradycyjnych świateł, będą jeszcze te w nawierzchni, gdybyśmy się zagapili. To był Vlogowskaz i Gabriela Darmetko. Za 8 już właściwie minut 10, a u nas cały czas muzyka Stanley Motown, czyli zespół The Supremes. Oczywiście Bart Strong, Supremes będą później. Bart Strong, jeden z nadwornych kompozytorów, super kompozytorów wytwórni Tamla Motown, razem z zespołem Funk Brothers, ale o nich jeszcze będzie troszkę później i ich utwór zagramy. My w dalszym ciągu Michaela Jacksona Beat It z Eddie Van Halenem, ale chciałbym Państwu przytoczyć jeszcze fragment listu, który napisała do nas pani Agata. Mało kto wie, że Sony Music Entertainment dało szansę każdemu fanowi na świecie wziąć udział w klipie Jacksona. Po jego śmierci wydano płytę Michael, na której znalazł się utwór Behind the Mask. Sony napisało kilka scenariuszy, które trzeba było zrealizować zdalnie. Kiedy zobaczyłam siebie w klipie, czułam, jakbym wygrała $1,000,000. Zadzwoniłam do każdego, kto przyszedł mi do głowy. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Just